قرب د قیامت یعنی چې کله قیامت نهایت نږدې شي نو دغه نخې به ښکاره شي د هغې نه وروسته به بیا دومره انتظار نه وي لکه په هغې کې حضور صلی الله علیه وسلم نه لس علاقات ټولي دي چې دا به عینه د قرب د نږدېوالي د قیامت دي یو د هغې نه دا علامه ده چې یو عجیب الخلقت حیوان با زناور به د ځمکې نه راوځي حرم کې بیدا یا د صفا دې رنه مداروزي په داسې موقع باندې چې دلته خلق ولاد دي په حرم کې خانقاه دې سره نږدې او یا با د دې حجر اسود او د رکن په میز کې دې دې روزي تاسو په مدا حیوان داسې روزي سپېڅل غزا د دغه زناورو او جدواله دې ته دې مستقیم سپیری او الله تعالی او توزر مور کړی دي او دا زناورو به خبرې کوي نو دا زناور چې په دې ځای کې ښکار شي نو دې پر ځان نه خار وسل دي چې کوم کسان هغه منافقان دي مثلا صحیح مخلصان نه دي دو بچي د یری د وجنا د دې حیوان او د دې زناور چې دا کله وي نه دا عام حیوانات په شان دي چې ګری توالد او تناسب کیږي او شیخ ساجی بده نو دې بدو کې منډ بواد چې د دې نه تختو لیکن کم چې کاملان مومنان دي په دغه حرم کې هغه په ځای باندې ولاړ دي هغه په داوی چې الله تبارک وتعالى زمون حافظ او ناصر دي دا هر سیز نه الله تعالی مون له بچاو راکړي مون له حفاظت راکړي نو هغه غمند نه وي لیکن دا حیوان دا څه دي چې دې په دې ټول ځمکه داسې ګرځي اوس کله سره وایي چې دې حیوان په څه زما او دې باندې کوم نو کوم سره ته لاندې کول کوشش کوي نو دا غزنا اور تر سي دي شي دغه مرکز دي لیکن کوم انسان د بنا ځان بچ کوي چې سبا ته نه چاته او تخته هم نه سوچي نه تاسو دي شي د زړه په امور یو امور او هغه بعد د انسانانو په دې تندي باندې لګي چې کوم مؤمنان دي هغه باندې به مؤمن لیکل کیږي اور چې کوم کافران دي کافر را دا به په تندي باندې لیکل کیږي دا مؤمن او دا کافر په میاس کې امتیاز راشي چې دا مؤمنان دي او دا کافران دي په دې نه څه کوم نشي پخته دي دا روایت کې راځي چې په دې د سره به هغه د حضرت سلیمان علیه السلام او هم صاد حضرت موسی علیه السلام وی او چې دا کوم مؤمن په تندي باندې غور لګو ناغه به داسې ذلیلي سپین وي لکه څنګه چې دا ستوري ذلیلي رڼا کوي اور چې کوم کافر په تندي باندې د کفر مهر لګو داغه د مخ په یو تور بلا جوړ شي ما سلطان تور شپه په تن با شکل وي امتیاز ورځوالو پر میس کې راشي دا داسې علامات دي چې د دې وخت نه وروسته کوي او سړی چک وای چې زه ایمان راړم ایمان به قبلېږي نه او نه به توبه قبلېږي نور به د دې غالي نه وکړي سم مستي دا وی بیان الله تعالی ورپسې آیت کې کوي چې کله قیامت نږدې شي نو داسې یو حیوان به د ځمکې نه زره وباسم صفانا یا دا حجر اسود اور رکن میس کی یا حجر اسود اور دا مقام ابراہیم میس کے بدے روزی لگا سنگ پاس تما ہوئی کش بیتے گا کہ بدو گا جوالے دے اخبی مشتا وزری مشتا او خبری بگئی دے خلق سر خبری بگئی او سب ہوتے ہوئی خبری بورتے سوئی یا خدای چھتے کافرے تا مسلمانی او یا بورتے داوی چھ قرآن دل تکم بیان کرے دے چھ دے خلق قرآن نمانا دے خلق قرآن نمانا اور دې خلق د الله تعالی ایتونه د الله تعالی احکام نه منل پر سره ودا خبره کوي چې نه منل تر ټول قران راغلي ایتونه راغلي او احکام راغلي او تاول نه منل خو تاسو نه دا د الله سو علامات نبی د قیامت کې دا د عینی قیامت ته نږدې دي عیسی علیہ السلام او مکه دجال او دا یاجوج ماجوج او لګي اور دارنگ دریز ہے اگر کیدل چاہا مغرب مشرق اور جزیر رت العرب کے دریز ہے بدا سے پھری کر کیجئے تا خالق کو وقت تب آمی زی اور یو تے نتاجی خدا نہایت یا قریب علامات کی سنجتا اس کو مہوئے داغے بیان اللہ تعالیٰ کی دینا مہیر ہے تو گرد قیامت نخی شروع دی تا اس طمق کی معذیر جو حدیث کے دعاو یا نبی علیہ السلام بیان کر کے اکثر داغے نے موجود شیوی دی تب اصلی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اخلاص را داغے بیان اللہ تعالیٰ کی جاور پسی چ کله د قیامت منظر الله بیانې چې هو د الله د نگاه تاسو د زما مطلب قران دی نور کو تاسو زما احکام نه منئ زما د پیغمبر احکام نه منئ د دین تاسو انکار کوئ خو د قیامت پر ورځ د الله دلی جوړو الله تعالی وي دلی فوجونو زان زان لگا تم جماعت تے داخلان جماعت تے ہوتا ہے مشرد دے داخلان جماعت تے ہوتا ہے زان لگا داخلانو دے شرابیانو دے جوار کرو دے فلان و فلان چکا تو بنی اس لی داغے اخفر پر جماعتوں نے داغے بیان اللہ تعالیٰ کے نن بھائی جکم جماعت کے تا خوشحال ہے بس زان دفاع کے پکرے لن لقیمت پر ازدہ جماعت سر بطر پاسے نا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سور کی محبت یا قوم سر قید قیامت پر ازم او دنیا کم دینا غینا حسابی گی سور کی مشابہت یا قوم سر قید دینا غینا لے نن دی ہر یو انسان اگوری چیز کم جماعت کی او دا قیامت پر از کم اڈالا کی پاس دل دیخ و خی نن دی آغا جماعت زان لفا اغب دک یو جماعت کے سیوا چکم اہل اللہ خلق بھی اللہ والا خلق بھی بس اغی سر ناس کا اولارکو اغی جماعت کے زان شریک کا قیامت پر از دا ہمستاد اغا منظر اتا سر خوشحال اغی سر اغی پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلی یو صحابی پمند مند باندرار لو یا رسول اللہ قیامت پر کلے پیغمبر علیہ السلام اور کوئی کہ حلاک چکا دا قیامت پر بارا ست یارے کڑے لے سبی کڑی کی جتا ہے قیامت پر کلے نبی علیہ السلام کا صحابی فرمائی کہ یا رسول اللہ ما خسن دیر منزر کڑی بھی نمی دیر لو دیر سلی بھی نمی دیر آبال کری بھی خیو شو اس کا یا غصبی وی اللہ ہو دا اللہ دا رسول سلام علی رضی اللہ تعالیٰ بس دک کہ یہ عمل نہیں نبی علیہ السلام علیہ المرء ما من احب دا قیمت پر از دا انسان دا آغا خلق سرے چی چا سر زمین او چا سر زمین فیصلہ و شاہ دلتا دا غا پوجن و بیان کئی چی پتا غا رضا اللہ تعالیٰ دھنے دلی دھولی کی او دا غرام سنگ دا روانے اولتا بیرا کی پر مقصے با جہنم تا بیرا کی اعزاز سر بم نہیں دلتا جزو غنن سی تاس سو چکے ورکو تاس پر پل وسو کے گوش مالی تے او بیا چی دا پولیس نا لاشی ہیں اور پسی پر پتی رات رانے زی دا دا بد حال ہوئی نہیں اولی دا تا کئی ماولی نتا کئی تاولی نتا کئی دا پولیسی دا غلبا میرا باندی کلی نہیں سا قصور کے شوئی نتا دا غفر سے ودا غلبا نسلی شی علتا تاچہ کم مخالفین دا بم دک کسی نسلی شی دے حال تا سا اکتلا ہو دو او راکتی بے نا غراب کل دے اندر دے بیز دے تا اب ابھی عزت نہیں اولتا بے راک دی جاننم کرے اور اگر دے بیا بدے بیا اللہ تعالی دلائل دے وحدانیت بیا نہیں شکارز میں غلب اینا کر بیا گورا داوئی چې کله د قیامت را سیدا ډیر حواله کار از وګوره دې ډیر د غبراحت والا راځي له هسته به داسې چې غیبانه به دا غبراحت راځي معمولی مونږه منظر بیانې د دې په حالت کې یا صحابي ته پوښتنه یا رسول الله دې غرونه سره بس کیږي آیتونه واضح دي چې دا غرونه به ځای نه اوچت شي تا ته به داسې ښکاري دا په ځای باندې ولاړ دي او حالان کې دا به په مخه باندې روان دي سمر جی او غد شیع روانی رو سڑی تاغا والا رکھتاری یاد ساتھ ہے اس اوپر ادا سے کی گی کنا غد شیع وریاز دا سمر قطع دا نمند دا والا رکھتاری حالان جا کفل حرکت دی کنا گی تا غرون سربا اللہ تعالیٰ دا سی کش پیلے بو اہل شیع دا سکی گی دا غی بیان بیار او آخر کے نبی علیہ السلام وی چما تا اللہ سو حکم کرے گی جی پیغمبر دے کم حکم کرے گی او احکام خصوصی دے پیغمبر نیوی بیا دا مسائل چاته متوجی کیږي امت ته متوجی کیږي یو کو خصوصیت د پیغمبر د نبی رسول الله غن بیا نو سره نکاح کړی د تنش کولې دا رنګ نور خصوصیات دي بیمار نکاح شوی د تنش کولې یعنی بیمار نکاح به دوی خمار به وته نه شو کولې ما ته تاسو کنه بل معنا ونه ته په غیر مہر چا نکاح وک مثلا نکاح وک مہر نه مقرر کړی نکاح شو مہر دغه مقرر شو بیا کا تقرر د مہر دی چې مہر به ورته خدا باندې چې نکاح در سره کوم مہر باندې اسکی بعضی ساده ګان دا چې ته یا فارق کلا سي شو ورا هو سب تاسې زاده ګانې په دې جوارو کې پراتې دي کنه تا هو سلا دې خبر دی وکړه خبرې دي کله به خبرې کې جملای پر پسې راځي رب دې شو او سنا خبر ده بل را باندې شو دې ته وکړه نه دا دې کې دي داسې به ونی بم چې یو خدای سو کوی چې په لګورو کې ورو دي سو کوی غاډي کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان ربک تعالی سر رابستا یا قضی بینہم فیصلہ گتے تمیز بدی کی بی حضنی ہی پہ حکم کل سر اللہ بے فیصلہ ہوگی مکہ دا آیت مکہ سر پہلے دے پہ پورم خصیص کرے ہوگی کہا غدی عیسیان مسئلہ وادی یہودیان چل دے تمیز کے اختلافات کی اللہ با بس پکل حکم سر دے تمیز کے فیصلہ ہوگی وہو العزیز دا اللہ تعالیٰ ضرور دے پہ دشمنان بانے العلیم اور عالم دے فتوکل علی اللہ زان اس پارت اللہ دا زان اس پارت اللہ باندے اللہ تقبل زان اس پارت بس پرېږده دا مو چې دانشته او دانشته او ما سره به سودا شي او ما سره به دا شي چې الله تعالی وایي اوس پر ځان الله تعالی وګوره یاد ساته اسباب به استعمالو غواړي بعض کسانو ځا الله باندې توکل دي او دا غزيره تسلي دې ته توکل نه وي چې کوم اسباب دې اده استعمال کا او دا وی نورست بیا الله تعالی ته ځان اسپاره حضور صلی الله علیه وسلم یو تن تپوسو کنه کو په یو تل وینا الله ته اسپاره وینا کنه اول یو تل اور بیا الله ته اسپاره پرې پټو کوی دې دا څنګه نه کوی چې ګرګل ته کتاب ساغر پر تکې دې چې بس ما الله ته ځان کار لري چې کشتی ګیرالا مګ مرالا حلوارالا او دې ګیرالا کې نه پکلار کو تک پکار دې لګیږي ان تعالی الحق المبین بشک ته حق مبین باندې په حق کار باندې کارا حق دی کدا عیسائیان یهودیان سا آقوا دیخوا تری پیغمبرت ما تزان اس کارا اس نے جی کولا غی سمرا سسی کرو او تاز تخفل مسلا معلوم را کہ نبیر اخلاق اسلام حفاظت اللہ کو بسادو حفاظت او کو دین لے سمرا غلا بور کا او غریبان اندر از ازان لے جلے کن لکھ لگو کو تیبل کا اللہ دا دی بزان اس کار اخلاص اس کار اسباب زان لے اسباب استعمال ہو گئی اس دا خبر او تاز سمجھ نبیر اسلام شفقت و حمدردی اغا دم روا کہ صحیح بتا تو خلق اللہ تعالیٰ پیغام یوری اور دیگی جہنم دو پور نہ بچشی نیچی بیا بکم اکسان پیغام دا اللہ قبول نکو نبی علیہ السلام کا بڑی رضیات صدمہ ہوا اور دارنگ دا سبا بند گئن کے دو لکا سنگ پاس سمائی کی اما سن اولاد دا مور اپلار خبر نمانی اور تا دانگی دا مور اپلار سن رخ فتی گی یعنی دا اما سن کی زان حلا دی جبی رضیات نبی علیہ السلام کو دا سکسانو دا نخفا دے دو تا اللہ تعالیٰ تسلی اور دیجی پیغمبرہ ثابت تو قصور نیسا بے ظالمانو فقل اخفل صلاحیتنا او استعداد تبا کرے دو انتا تتاقید سرتو لا تسمول موتا او رول نشتولے تاثرانتا او تاثران چدے پشان نشاگی دو مولی بھی دغه تاثران چدا پشان نشاگی دو مولی بھی وکر اے پیغمبرہ دغه تاثرانتا بلکل مانا دارا چدا تشبیح پا عدم انتفاع چدا چکم شیخو دل دسلیشا قبیل نفر نو ایمانا دارا او یوی اصلا تاسوی چی کافران اوری نا کافران اوری یاد ساتے لیکن لقد ایک اسلام اللہ مور گئی یو مثال دا بیان ولا تسمہ سم دعا او تلشی اور اولی چاہتا کنو دا اکافران تا او کافران چلی پشان دا کنو دی ادعا آواز کل کل آواز تک کافران دا چاہتا کنو دی پشان دا کنو دی کنو دی لاغین علیہ دی خودیت تشبیم ہوا یو خطر کی لیکن زیدن کا رسد سے شجاع زید پشان دس مری بھی باگرائی کی پتافت کی پزور کی ناغیدہ مطلب ندی جنو زید بم سلوخ کی یو لکی دلتا ہم دا خم سلگا چدا تشبیح پدی کدا چدا کافران پشان دا کنو دی او کنو تا آواز او رول انسان دے اختیار نبہر بھی او بیا آواز کر ازاو اللہ کل چوکر بھی دوی مد بھی انشاء دون گی چلا کون در تشان کی کارتا میں جو مقامت ان سن نمون دکا نو کنی سکو بکلشی سکو یارون ازارو با نکر دا دې پیژو دا کپرای خو ورته ځان ځل ته پیژو دا غته غته دې کپرای ګیرا دې پله خو دوم را دا چې کله درته شام کی بیا د دې په کسې مثال دی او درن ومان تونی دې پیغمبر به حاضر عمی ته هدایت کوم ته لار کوم ته چا دا آتا قران دا چې دې په شان دلندوري دې په شان دلندوري دې کافران ته څه سال آرو ہے کیا غل پشان دلندوري عام دلالت هم چې بچ کړی ته دې چانه د گمراهی نه عام دلالت هم چې بچ کړی ته دې چانه د گمراهی نه دغه لاند د گمراهی نه وته څنګه بچ کې چې هغه لاند دې سیبا ته ورته دادا سلار ته دادا سلار ته ټول هغه ته نختاري دا درې مثال دې تاسو قرآن ته لاند سره ته چې مخصوصات کوم شی چې په سترګو باندې اختیاري اور دا غین هم دې ځان نور کې نه تبه او تبیا زوخه ته لکه دا څه شی دا مثلا ته مثلا قالین دې او هغه په زور ځان نور کې نه تبه په ځاګه سي مثال دې دې درې مثال نه کړه و ما انت اونی ته پیغمبر به حاضر هم یې هدایت ته ان کے پاس قرآن کا چلی پشان دلم دوری تب تو ان کے پاس قرآن لگ سنا عن زلالت ان چې بچ کې ته چانا د گمراهنا هدایت ته اعلان دلندو دا پښتو کې د چانا کم د کوډرو او د گمراهنا دا کا کران ته شان دلندوري ته به څنګه پښتو کې گمراهنا چې هغه ځانو نه وړاندې کړی ان تو سمع او دا اورول نشي کولې اورول نه کوي الا من مگر هغه ځانو ته یو انو چې هغه ایمان نور دې بیا یا ته دین معلوم شو چې دا مخته سمره مسله یا دا د کافرانو ته دې الله تعالی ته دې ورو کسان سره ورکړي دا ان تو سمع او تبا سما چاہتا کہے اور ان بچاہتا کہے آغا کسان دے چا ایمان روڑے دے آغای تے چتا بیانو کن آغای بے ہوگی او مراد دے سمان سماع قبولندہ ندائی باغا خبر قبول کستا آغا خبر مومنی قبلی لیکن کافر پہنے قبلی نو مسئلہ گو ربی سرد آغا نور مسائل دلتے نشتا وقفر زاد آنے برازی آغا نور مسائل دلتا قتم نشتا خا اور پس اپاس اتا بیزاوی ہو رہا تحبیب آنے دا نور تفاسیر ہو رہا روحلمانی ہو رہا دا ابن کثیر ہو رہا ونم پتا غلائن مامی روانی چلا کم ترجمہ ماؤتا اللہ من نبر آغا سان یؤمن بی آیاتنا چاہی ایمان لوڑے بی آیاتنا زمان باندے آغا سان تتد عبد اللہ خبرہ اورو رشد اورو سمانا یعنی غیب قبول نفس اورو نہیں نفس اورو خلق اورو دل فهم مسلمون نباد سان تابدار اطاعت کو ان کی دی دا کسان دی جی خبر ہوگی نو دا تابدار دی او دا اطاعت کو ان کی ستاری ستا خبر ہوگی دا قرنبای مسلوات جی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تسلی ورکا چی تخفتے گا ما دا کافران میں ملو پشان دی لندو دو کرو پشان دی و ازاد اپال قولو او پاغو ہر کلا چی پرشی فیصل دا عذاب علیہن قدوی باندی فیصل دا عذاب مراد دن تر فیصل دا عذاب نا اگر فیصل دا غزت اللہ تعالیٰ دا فسبب دا نقب لہن زدی دا حق سرا چی دیکا کانو حق قبول نگتنا فدتا اگر فیصل دا غزب و دا قہر دا باری تعالیٰ دا مانا بعد چی کلا فیصل پا دی باندی اگر فیصل پا دسی دا تعالیٰ دا هر کلا چی پورش فیصل دا عذاب پا دی باندی اخرجنا لہن روب باس مند دی دا پار دزمکنا دا بطن یو زناور خود دیر دا زناور بسنگو بی بده شکل بغریب بی عام خلق بگر دا مخی بدا چانی دی دی توالت تناسل ذریع دی نشتا او تاستا میں دادا دی چی دمرش پیتا گزو گدن دی او خفی مشتا وزر مشتا او دی سر باقا مہرو بی کافر مسلمان بانی میں نشانات لگی لکسنگ چی تفصیل نظر تا بیان دی کسوک دی دی نتکتی اپتی نتکتی دی نشی کسوک اور کسیزی اللہ لاندی کولی نشی اس مقصد کے بدا غصر دل دیو بس ممنان مقصد یا یا سر با خبر رکھے سب اور دوئی منا درزی دزم کے نام مراد دینا صفا دا یا تا سمید حجر اصد دا مقام ابراہیم بنیس کے دا مقام شیئے تو کل لمہم چی خبری بتید دوئی سرا دا سے حیوان بھی چادر سر خبری کئی یا یا سرا سب اور دوئی دا خدا کی تا کافر تا مسلمان ہے نا انن نازا تا تحقیق سر خلق دا خلق لی کانو دی آیاتنا ہوں پا آیاتنا زمان باندے لائی ہوں کنون یقین انہیں یقین تو ان کی دی زمان پا آیاتنا یقین نہ کولو اللہ تعالیٰ دی سمرا آیاتنا چرا دی بلیو تاغی بانے دی یقین نہ کتا بہت ہوائی یو یو تو گوی چتا قرآن دانو یقین نو تو دی احکام دی عمل نو دانو دانو او پا مقب دی جی سم تیز ہے باندے تا اس سمائے دا غنور چنہ کبلینا راکی جو دا یو بکنی تو کلی مهم چی خبری بتائی دو دی سرا خبری بیدائی انن نازا پتا جیت سردا خلق تانو بی آیاتنا او دا آیاتنا زمانگا یعنی درد دا آیاتنا لا یوکنون چی دی یقین نکولو پاگے باندے دی یقین نکو پایاتنا زمانگ باندے اوزا میدان حشر مسلا وزا مناشرو او یاد تاغرہ سرا پور تبکمونگ دا قبروننا من کل امت دا ہر امت نا فوجن یو فوج یو دلد حساب دا پارا حساب دا پارا با اللہ تعالی و یو ممن دا خلقنا یکذبو بی آیاتنا چا غیبا انکار و نسبت دروغو کو آیاتنا زمانتا زمانتا آیاتنا بے درو جنگل علاقہ تابی دا سینی دی دا سینی دی دا سینی دا دل بری جدی فهم یو دعون ندی با قزور باندی بود سلشید وزعی و مانا دیکی ورکول بی فوابا من ایکو بنا چین کرن بزو بنا خاص نیشن اس سریزی نیشن اس ورون دا غجر کسی غلط غیر جراؤتین کتو کنی دی لیتان بنی غیر یو مانا دا اځه متا سماب لسکره چې دا زمرا ډیر وی چې دای وی او کاول شي لکه صبر وکړي دا چې دغه سره ورسي صبر وکړي زمرا ډیر وی کومه ده لکه نه کیږي تاسو را غوډی نو دغه ما نه له وځي تاسو څه شو وا چې دای با اشاره نشي جوړ کړه دې ټول په میس کې سره دي جو راضي کون راضي چې څو کال تک خپل دل تفضل ته دی حتا اذا جاءو تر دې پوری چراش میدان د حشر تا د حساب د پارا ته قبرون را روان کړي دي په دې اندازه بل هیڅ ولا اشراق ورکی او یا ډلې را روان کړي دي چې کله دې دې موقف کراشي او وقال الله تعالی په توي اکذبتم بی آیاتی آیا دروجن گنلیو تاسو آیاتنا زما بغیر دغور و دفکر نپدی کی او ریدو سرپ استاسو نسبت دروغ دیتا ہوکو تاسو دی کے غور نو کرے تاسو دی کے فکر نو کرے تاسو لسوچ پکارو ولم تحیطوا بها علما نو راغله تروسه پوری په دی آیتونو زما باندې علم ستاسو علم کې حاتم انا راجیرو لته وي مراد ته نظر تداري چې تروسه لا ذاتي جندري تاسو نو تاسو په دې علم نور اوسه او بیا تاسو یو خبره غوړی سیبا لا به په فور نه کړه ثواب ورته شي بشه لکه اول غور وکا دا خبره ذهن کې کینوانو دا غي نه رسو بیا من هي یا مثبتار کې لږ ته اختیار خدا خو نه چې خبره لاوري ولې نه او بس لبک نه ار خبره غوړی دا غي باندې به سوچ غور وکا دا غي نه رسو دا غي په حق کې یا دا غي خلاف څه توه هم وخت غور او فکر وکړ به دا کافرانو حالت الله بیا نه چدې یو څه نه باور دې په غیر ته خور او ته فکر نه درس دا ورته چې مونږ دا نه مونږ دا ضروري دي دا الله وي ستا څه څه باندې څه څه نه کو ما را خبره کې لږ سوچ وکړ دا او کنه اولی تعالی نه دی اوه کنه اولی تعالی نو ور نه اوس ته هم ته ټول نه مثلا هم نه کنه چې تلې به کنه چې ټول دې نه کړي ناشې باندې کنه تاسو به ما څه خبر نه ورته شته اتذب تم بیا آیاتی آیا انکار کړو یعنی درو جن غننیو تاسو آیاتونه زما او ریدو سرا بغیر دا غور دا فکر نمردو کو ولن تحیطو بها علما اور حال داری چما دون نوتا ساہی مسا حقیقت داری نورا غل اتاسو باغی بانی علم حقیقت در تمالون نوتا سرت کو اب مازا کن تم تعملون او دارا توجی تاسو نور کن تم اعمال کو نورا سکر پیغمبران فسیو ہے مومنان فسیو ہے بزرگان فسیو ہے آلی دین فسیو ہے دا نور ہونا کن دنی کلی اما دا کوم کوم تعاملون دا یو خبره خو دی نا دا نورمه په دې څه څه کړی خپل خو دا نه وی چې ټول ته پوښتنه اما دا کوم کوم او معنا صدا آیا تاسو کوم کوم اعمال کول دا را ته وای چې دې نه علاوه تاسو نور کوم کوم اعمال کول هغه قامو کول قامو کول کلام یو کسې او کله چې کله پیغمبران ته تکلیف تاسو کله یو ته تکلیف تاسو نه دا ته تکلیف نه دینداري طبقه ته ووقع القول عليهم اور سبشی پورا بشی اگر فیصل دا عذاب دا باری تعالیٰ پا دوی باندی تاقی بشی ارا بشی پا دوی باندی اگر فیصل دا عذاب دا باری تعالیٰ چکم فیصل اللہ تعالیٰ دا عذاب کری دا اگر آشی بی ما ظلمو پس ابت دا چا سرا دا ظلم و دا شرکول دا دوی سرا فهم لا ینتقون ندی با بلکل گر خبری ندی خبری کون کی بنی بی اول خبری بنی گئی خبر و جدا دا اصل دا دی خبری کی دی کرا سشتا دی سکر دی سکلیل ور خبرشتا کیف ينتقون ولا حجة لهم سدلی دې دې پارا سیکړی نه هغه کوئی ته نه چاله کار څنګه دي کنه اوس خو مو هغه مثلا دا هغه وخت ته کې بنو ما اخر الله تعالی به ورته دې خبرې سو کې سیکړی مو ځانو غوړی چې ما په زما سره مونږ نه کوي تا جمعه ته نه پاتې الله به ورته چې چلو مونږ نه دې دې لګړې دې جمعه ته نه دې دې راځي دې دې خو باسا ته کې نه به ورته دې خو تاسو دې څه دې کړې وقال قول عليهم رب شف دي باندې فیصله د باری تعالی به ما ظلمو په سبب د شرک کولو د دې سره په هم لا ينتقون دی په خبرې کوم کې نیوي خبرې باندې په سشت ده نه نور دلای دی خپل د وحدانیت د باری تعالی علم يروا يا نور دا خلقنا جعلنا الليل چمن ګرځولې د داش په تورا تا به سره وای حتورا ليسكنوا فيه دي د پاره چې دی آرام کې په دې شپه کې الله تعالی دا ستوروالې راوي رڼا خپل کې ټول په ګرم به غمو دي شي والنهار اور الله تعالی ګرځولی د دارز سپیرا رڼا مبصرا د پار د کسب کولو مبصرا رڼا والا د پار د کسب کولو ته درځین دا چې شوای لګا دا تیار وي بیا په سه په سیکل باندې کاټې نه څنګه بچو خو ته به یو ځای پروت دی کاټ نه په بل ځای پروت او سیکل په بل ځای پروت بیا دی او کنه تین دو کونه بری خوړه نا راځي دا چې په کته وای چې زما بیٹری زو بیٹری کار نه بیٹری کار کې حرکت نه راځي کدا راز نه انوار نه بیٹری کار کې ځکه نه ته سو سره بیٹری پیټی به یې کلی چاپی راځنه خو سر ون نهار مفسر الله وی ما پیدا کړی ته دار رڼا والا چې کسب کی خلق پدی کې مزدوری او کې خبره تر ته بجړی نو ان فی ذالک بشک پدی کې لایات ہیں تا خلق وی چې سو روزگار نشته جوار سپین دا کنه روزگار دغه دینه نن زما خلی دی شه وی زو کو روزگار انا ته چې سمو خلی درځو خو کاوه ان فی ذالک بشک پدی کې لایات ہیں خامخا دلایلی قوم دا قوم د پاره یؤمنون چاغه ایمان چې کوم قوم ایمان لري د پاره دلایل دي چې شپه الله دې له پیدا کړه دې الله دې له پیدا کړه لیکن کوم سړي چې ایمان نه لري هغه په شپه او ورځ نه هغه په شپه او ورځ کې تاسو ته ورځ ته نه دي چې اور کوي نه فکر و یوم ينفخ فی الصور او هغه غرض چې په کوالي شي په شپه لای کی حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل خفنا ته صحابه تفوس کې حضرت ولې او څنګه به خوشاله شم چې شپېلې غوول کې شپېلې په خپل کې نیسلې یو په مخ ته بل رستو وګه دا سیخې انتظار د حکم د باری تعالی ته چې شپېلې سو هو خلاص شو په شان هاش پیلای بواله کیگی خواه خو کتاز و نن می عزایو لیدل سا خبان که اغا نور سالسو پکر دول سرنای مور سرگی کلی دا سی کم بختان دی اغا بور دی سری دادل ودنو مدنو دا پارس بلاگانی بدا خلق راڑی کنه جدا سڑی دی کندی نا پوری ری پتو پای کی کندی نا آزور بازار نا خلق لاشی کنه یو ځای کې په کډان کې کېږي دا د دې کې د یو کې څو نمونه باندې میوزیک وته یی کسب لا ورته وي دا هغه کې دغه ور سره یو په کې لري چې ټول ور سره چې هغه ته موږ هم دا ځاله په وسال په خپل شاهد کې یو خدای دې کویګه پټکا ته مو واسه نه ښکارا کوي هټي دې کوي تاسو دا خلک ګناونه لیکي خو خو غټي لیکي وانه کا پټکا دا الله ولي پټکا چې خدای دې ته معاف کی کړه ته تاسو داسې جنډه کړې ده ټول خپل ته نو لنګ دعوت ډیر خفش جنو ډور څه زبا په کې مراشه کته دی یارو چې کله شپېله و حل شي نو کدی خوشالي کې جذبه کله شپېله خدا زمون ډول والا شپېله نه کړ ډول سم نه نه نه بچي پته به دیولېږي دا ډول سم نه بدل دی کفر لا اخلاص خو چې دا شپېله و غوږی دا خلاص نه ده کدی خوشالي کې چې دی کې بوم د غوازي ازمون ورته خوشالي ګوړی ګورتا نه دا به ملایکی ګړی تا هغه په انداز ګډ کې چې تا ته پته لګولېږي چې سمګه پزما کوي شپې نه لګي ففزع نو اوس کده دینه مراد دوم وېش پېلې شي کنه پس مړ بشي من هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي په من هغه مخلوقات په لارې چې په زمکو کې دي الا من شاء الله مگر هغه کسان چې غواړي الله تعالی چې لا تر اوسه پورې دا غي مرګ نیرا غلې چې دا سلور ملائک دي او کم هغه چې ته ول کې د عرش دي حاملین د عرش د عرش ملائکو نیولې کنه د درون عرش ته ملائکو له الله طاقت ورکړي دي نو دا سلور ملائک او دا حاملین د عرش دی بلا نمرې دی موقعه کې دای بنو سمری او د دین علاوه په اسمان کې کوم مخلوق دی هغه به مرشي ورپسې به دا مخلوق مرشي چې زموږ په کې زیات ډول وفات شي نو فزع په معنا د چا سره شو د موت سره او د مرګ سره دا لوم به شپې دی راز دوي می ترجمه و یوم ينفقو او په هغه ورځ چې په کوه علي شي په شپې لای کې مراد تنه دې مش پیلا دا دې مش پیلا کې سلوي خان بعد و علي شي دا هي سربسې کې ګوزا مخلوق پر قبرونه را بازي کنه ورا پس دې مش پیلا سره دا ټول جديږي کنه ورو جديږي وس غبله کیسه شروع شو نو ففزع پس گبراحت پراشی من پاغه مخلوقات او چې اسمانونو کې دي او هغه مخلوقات چې پزموکو کې دي او الا من شاء الله مگر گبراحت منی کو شهیدانو باندې انشاء الله نو مراسل دي المقلدون سيوفهم تر به تکاسه رئیس تر به لاس کې سری تر نو به ویني ساس کې ویني او دای بس گئی حول العرش عرش نه چاپی ربه ولاری سو کې راک نو مان لے موږ دنیا کې سګړو دې کسان ربانه وکړه پاټي په دې پوه شو شهدا چې په میدان جنگ کې کښې ځان شي بس د قیامت پر اساس دا دویم نمبر باندې شپې لږیږي خلکو باندې به دبره اټ راشي